A múlt héten elkezdtük firtatni a különböző ébredéseket és ébredés hirdetményeket és a fény hirdetményeket a történelem során, és az volt a kérdésem, hogy folyamatosan tekintsük át, akár Egyiptomtól, Amerikán keresztül az északi barbarizmust, meg a hinduizmust, meg a Mezopotámiát, meg bármit, ahol felmerült a megvilágosodás, vagy az ébredés, mint tényező, hogy hol kapcsolódott hozzá egyúttal kialvás is. Mert ébredni egy álomból lehet, illetve ha ráébredsz valamire, hogy itt egy erkölcsi fordulatnak kellene következnie, akkor valószínűleg ki kell aludnia valaminek, ami előtte téged frusztrált, tudod, irritált, feltöltött, mint ilyen negatív forrás, vagy lehúzott gyökér. És azért szerintem, tudod, ha megpróbáljuk ezeket értelmezni, akkor azért ráébredünk. Még a legkorábbi, szerintem itt ezek közül a civilizációk közül, nem tudom, hogy vagy az egyiptomiak, vagy a maják a legkorábbiak, hogy még ott is, még a majáknál is, amire a Robi sokszor elmondja, hogy hát micsoda hiedelmek, ahol egy gyerekszívvel tudunk holnap napfelkeltét teremteni, ugyan, de még az is egy civilizációba összpontosította a kis törzsekre bomlott hasonló erőszakot. Civilizáció, de őskori civilizáció. Tehát mágikus világnézet. Ellentétben az Egyiptommal, ahol már az egyiptomi óbirodalomban már Hermész után vagyunk, már elkezdődött az ókor, már mitológikus világnézet van, már az ember már nem a kényszer cselekvéseivel tartja mozgásban az univerzumot, tehát nem kell áldoznom ahhoz ma, hogy a holnap a nap fölkeljen, hanem a napot fölkelti az istenség. De a prekolumbiánoknál az miért nem mitológikus? Hát ők is megnevezik a... De azért mert nem... De még ha, nincs összefüggő mítoszviláguk. Vannak istenek. Nem maradt ránk. Nem tudunk róla, hogy lettek volna. És ha vannak is isteneik, a világ az összefüggésben van az embernek a rítusaival, és az ember a rítusaival hat a világra, és kvázi az, hogy föl kell a nap holnap, az nem a világ rendje, nincs világrend az embertől függetlenül, hanem az, hogy holnap fel kell a nap, az egy ajándék az embernek a tegnapi áldozatáért, amit ha ma nem végezel, holnap nem kell fel a nap, és tudod, nemzedékeken keresztül. Nemzedékek tucatjai születnek, élnek, halnak, újra születnek, élnek, halnak, anélkül, hogy kimernék próbálni, hogy mi van, ha nem végzem el az áldozatot. Tehát ez egy olyan erejű kényszer lehet. Na de ez még az Ószövetségben is így van, nem? Tehát, hogy ott is az van, hogy teljesíteni kell ezeket az áldozatokat, a különben. Teljesíteni kell az áldozatokat, különben annak majd következménye lesz, de nem, nincs a szoros összefüggés a cselekvés és a világrend között. Igen, de amikor az Isten azt mondja, hogy na most elpusztítom a világot, mert olyan ajadék gané módon működtök, ugye, és akkor özönvizet bocsát rá, az özönvíz után, amikor felrakja az égre a szivárványt, akkor mondja, hogy na és akkor többet ilyet nem csinálok. Igen. Tehát tulajdonképpen az Ószövetségben még ugyanez volt, hogy nem úgy működtünk, ahogy azt elvárta az Isten, ezért el akart minket pusztítani. Sőt, amikor Ábrahám Izsákra emeli a kését, és akkor az Atya Úristen közbeszól, és azt mondja, hogy hagyjad, csak azt akartam látni, hogy hűséges vagy. Igen. Igen, és nem akarom a gyerekednek a vérét, itt van ez a bakkecske, áldozd fel, innen ered az a fogalom, hogy bűnbak, ő lesz a bűnbak, áldozd fel helyette, és akkor ez gyakorlatilag ez az a vörös vonal a Bibliában, ami azt a korszakhatárt jelzi, hogy itt ért véget az őskor, itt kezdődik az ókor. Itt ért véget az ember áldozatkora. Innentől kezdődik az állatáldozatkora, az ókor. De azért mondom, hogy tehát a mi kultúránk alapjai is ugyanott vannak letéve, ahol a majáké. Hát igen, csak a maják nem tudták átlépni nem tudtak a mágikusból a mitológikusba átlépni, nem ismerték ugye a kereket, vagy ha ismerték is, nem használták a kereket, vagy mert nem merték. Maradtak fönt ránk gyerekjátékok, amiken már ott volt a kerék, de a tudod, az Andokba nem kerekes kocsin vitték fel a málhát, hanem a lámára rápakolták, és úgy mentek. Nem használták a kereket, nem ismerték a fémeket, nem tudták megmunkálni a fémeket. Tehát, ugye, egy csomó olyan határkő, ami már Mezopotámiában, már a Indus és a Ganges mentén, a Huangho és a Yangtze mentén, már Egyiptomban a Nílus mentén, már mindenhol meg volt lépve ez az ókori és az őskor közti határ. És a prekolumbián Amerikában ott nem, ott megrekedt az őskorban az ember, és abban szofisztikálódott egy ilyen rokokó színvonalra, de nem lépte át az ókor határát mégsem. De egyébként lehet-e, hogy ez összefügg azzal, hogy az ember Afrikában alakult ki, vagy jött létre, vagy teremtődött meg, és onnan vándorolt szétszert a világban, és a legkésőbb jutott el egyébként Amerikába és Ausztráliába, és hogy ez itt 10 000 évekről beszélünk, és hogy ez simán lehet, hogy a fejlődésben is egyébként jelen van, mert amúgy meg a világon nagyon sok helyen, nagyon sok dolgot nagyon hasonló időben találtak ki. Vagy meg arról van szó, hogy bezáródott a Bering-szoros. És a Bering-szoroson át tudtak kelni, átkeltek Amerikába, benépesítették Amerikába, és akkor bezáródott a Bering-szoros, akkor Amerika rájuk záródott. És gyakorlatilag megszűnt a civilizáció bölcsőjével, a Közel-Kelettel, ezeknek a nagy folyamvölgyeknek a civilizációival való kapcsolat. Igen, megszűnt olyan, mint Észak-Korea, hogy így az be van zárva, és sokkal kevesebb újítás jut el oda egyébként. Tök érdekes egyébként, hogy ezek a Noénak a bárkái, ezek a kontinens elválások, de különösen a Madagaszkár mondjuk, tudod, meg a Galapagos-szigetek, hogy ott olyan szintű biodiverzitás jött létre és maradt fent, és nem jellemző egy csomó más földrészre, hogy úgy mondjam. Számomra olyan, mintha ott menekül neki éppen egy csomó életforma. Igen, Ausztrália ebből a szempontból nagyon látványos, hogy ha elzáródsz, elvágódsz a külvilágtól, akkor egyrészt létrejön egy teljesen egyedi ökoszisztéma, másrészt viszont az mindenféle külső behatással szemben elképesztően sérülékeny lesz. Tehát amikor ugye bevittek nyulakat, akkor azonnal irgalmatlan, pár éven belül rettenetes problémát okoztak a nyulak, és akkor bevittek kaktuszokat, akkor azokból lett probléma. Tehát, hogy ott mindig minden ilyen özönvízszerűen tarolta le az aktuálisan egyensúlyba kerülő rendszert, mert nem volt rá felkészülve. Vagy amikor az európai gyarmatosítók megérkeztek Amerikába, és valamelyikük eltűszentette magát, és ezzel egyből kiirtott 50 millió ember. Mert hogy így képtelenek voltak lereagálni azt a vírustörzset, amit oda behurcoltunk. Nagyon durva, hogy az egyensúlyt azt nem veszélyeztetett, hiszen pillanatokon belül helyreáll. De hogy mi hal bele, azt meg nem tudod, olyan, mintha sörétessel így magad fölé lőttél volna, aztán aláálltok egy 20-an, és majd röhögtök, hogy melyik ötök terül el a földön. Ilyen afgán esküvő, ahol kalasnyikóval lövöldöztek a levegőbe. És a szomszéd faluban valaki meghal. Illetve egy amerikai dróncsapás végez az egész NASZ néppel, mert ott meg úgy értékeli, így a kezelő tudott, hogy ez valami nem oké, nem ismeri a helyi kultúrát. Az orosz rulettnek egy olyan formája, ahol nem magad felé tartod, hanem van egy tömeg, amiben egy golyóval belelőnek, és oda elmennek az emberek abba a tömegbe. Mondjuk a pamplónai bikafuttatás nincs ettől messze, szóval tudod, ahol te önként vállalsz egy olyan szereplést, amiben valaki meghal. És érted, az egy, nem tudom, hogy mikori maradvány, de még jelen pillanatban is megtartjuk, miközben a Robi büszkén... Lehet, hogy a Mór uralommal azért összefügg, hogy ott ilyen bikafuttatás, tudod, bikaviadal, Ezek a macsó játékok? Igen, ezek a macsó játékok, igen, amik olyan tradicionálisak, és bár a spanyolok nagyon érzékeny kultúrnép, de hát azért vannak ilyen barbár vonásaik. Szóval azt akartam mondani, hogy bár itt boldogan meghirdetett, hogy a rituáléktól leszoktunk, azért a liturgiáink, ceremóniáink, különböző szokásaink, azok még mindig babonás mértékben de vannak. Ezek a pogányság, de ezek a pogányságból maradtak ránk. Az ő kedvükért csinálják. Igen, a judai, nem, ez a pogány örökségünk. Ugye a nyugati civilizáció két pilléren áll. Az egyik a zsidó-keresztény hagyomány, a másik az meg hát a görög, római, igen, antik hagyomány. És ugye a katolicizmusnak egy csomó szentsége, meg egy csomó tradíciója. Például a karácsonyfa, például a locsolkodás. Az germán, nem? Az valami barbár dolog. Ezt mondom, ezek mind, ezek, igen. Igen, igen, de hogy ezek mind a pogány világból jöttek. Igen, meg lehet, hogy ezek germán vagy, tehát, hogy ezek a népvándorlás, ez a harmadik, ez a népvándorlással érkezett. A lényeg, hogy én azt figyeltem, azt gondolom, mert a buddhizmus ugyanígy be van szennyezve a tibeti bönnel, idézőjelbe be van szennyezve, inkább ilyen, nem is tudom, egymást ezek megtermékenyítik, tehát, hogy így kiszínesedik, kivirágzik, valami hibrid jön létre, de ugyanez, tehát, hogy a kereszténység is vette a lapot, hogy tisztán, pusztán az, amit mi hirdetünk, az önmagában így nyersen nem fog tudni átmenni, és nem fog tudni kiütni mondjuk olyan dolgokat, mint a húsvétnak az egyszerű természeti népekben jelenlévő ilyen ösztönös megélése, az ugye amikor tavasz van, és így minden virágzásnak indul, minden jószág párzik, és ilyen nagy áldás van a világon, és akkor erre a kereszténység ráhúzta, hogy akkor ez itt a feltámadás, miközben a paraszt meg tudta, hogy nem, hát a tyúk meg a nyúl az teljesen független ettől, de akkor ezt belegyúrtuk ebbe a húsvétba, ilyen csoki tojás formájában. De ez a katolicizmus. A katolicizmus, amiben vegyül ez a pogány tradíció, ami a természethez fűzi az embert, és a zsidó, hagyományos judaizmus, és az abból kivált keresztény tradíció, ami meg a logoszhoz fűzi az embert, az eszméhez, az abstraktumhoz, a numinózumhoz, a transzcendenshez fűzi az embert, ahhoz, ami ábrázolhatatlan, aminek a nevét sem szabad kimondani, tudod, ahhoz fűzi az embert. És ezek viaskodtak a nyugati ember lelkéért a természet és az eszme. És a nyugati civilizáció története is arról szól, hogy hol az eszme felé, hol a természet felé lenk ki ez az inga. Az, ami a nyugati ember meg a nyugati szellemnek ez az inga mozgása. Hát vagy az van, hogy az átlag embernek szüksége van mindkettőre, mert akkor kielégítő számára egy ilyen ünnep, tehát hogy érzékeli a húsvétban azt a tavasz ünnepet, ami a természet kiáradása, megérzékeli benne az embernek így, ezt a magasabb rendű transzcendens élményt is, és akkor és teljesen jól megfér a fejében. Mert a katolicizmus ezeket összefűzte. Muszáj volt, de azért gondolom, szerintem muszáj volt a katolicizmusnak, mert ráébredt, hogy enélkül ez nem megy át, ez nem üt eléggé. És tehát, ugye a logosz szerint a Krisztus feltámadt. A természetvallás szerint meg jön a tavasz, rügyeznek a virágok, a lányok azok szexik, a fiúk azok kanosak. Igen, és ez a kettő ebben a locsolkodás, húsvéti tojás, tojik a nyúl, ebben a tradícióban a Krisztus kereszthalálával, feltámadásával így szépen összefonódott, összeszervesült. Ahogyan a sötétség a leghosszabb és a világosság legrövidebb pillanata, uh-huh. Az ugye a téli nap, igen, akkor születik a fény születése, igen. A nap születése, összekapcsolódott az evangélium, az eljövetel, a megváltás, a megváltónak az eljövetele, a születése a betlehemi csillag alatt, illetve a fenyőünnep, illetve a fény születése, hiszen azt a természetből is már megfigyelte az ember addigra, a barbár ember, a természeti ember. Azt mindenki megfigyelte. Hogy akkor születik, onnantól születik újra a fény, onnantól lesznek egyre hosszabbak a nappalok. És egyébként ilyen módon a karácsonyban a fenyőfa kivágásával és legyilkolásával gyakorlatilag mi is egy áldozatot fenntartunk a mai napig. Tehát ugyanúgy megvan a mi modern kultúránkban az áldozat. Igen, de hogy a katolicizmus ezeket ilyen gyönyörűen összefésülte és ilyen összeszerves. És aztán jöttek a protestánsok, és elsőrendűen pedig a kálvinisták, akik azt mondták, hogy pogányok, bálványimádók, vissza a judaizmushoz, vissza a puritanizmushoz, vissza a transzcendenciához, és elfordulás a természettől. Absztrakt gondolatba, absztrakt megváltástanokba meneküljünk. A kapitalizmus által, ugye a kálvinisták, illetve a Kálvinnál még neoprotestánsabb irányzatok, illetve hát a luteránusoknál meg hát kőkeményen az evilági megváltás. Ugye a megváltás itt a Földön mindenféle világjobbító ideológiákkal, liberalizmussal, wokizmussal, nácizmussal, bolsevizmussal, mindenféle felforgató ideológiákkal a mélye, a kút mélye mindig ez az északnémet, luteránus vagy skandináv luteránus közeg. Ők azok, akik a legfanatizálhatóbbak, ők azok, akik minden aktuálisan divatos világmegváltó ideológiára legkaphatóbbak. Hát de mert ők annak a végén vannak a dolog alakulásának, ami bepörgött. Tehát, hogy itt a történelem végén már minden ciklus egy rövidebb, hamarabb lejátszódik, tehát jön egy új ilyen megváltó filozófia, most akkor legyen a wokizmus az utolsó. Nincs utolsó, tudjuk, Fukuyama óta. Legutóbbi. De abszolút nincs utolsó. Tehát az a teljesen világos, hogy nem vagyunk a folyamatnak a végén, mert még mindig vannak rituáléink, mert még mindig áldozunk, bár nem embert, és bár nem állatot, és nem is művért, hanem növényt. De még mindig, érted, virágdíszítésünk van, meg karácsonyfánk van. Szóval még mindig élnek a dolgok. Csak én meg attól félek, hogy a közben meg elvágod a kapcsolatot a természettel, az meg nem helyes. Tehát az áldozattal elvágni a kapcsolatot, azt gondolom az értelmes, de az, hogy így teljesen kivonni magad a természetből, és azt mondani, hogy na jó, az ember mostantól egy pusztán szellemi lény, ezt majd akkora engedheti meg ezt a luxust magának, amikor nem lesz szüksége testre. De mit akartam? Bocsánat. Nem az, tehát nem pusztán szellemi lény, mert még ha egy indiai jógiról beszélünk, még ott felmerül, hogy esetleg... De egy átlag európai ember az a legkevésbé sem szellemi lény, tehát sőt, sokkal inkább az anyagba ragadt egy ilyen zabáló fogyasztógép. Megfigyeltétek azt, hogy az egész 20. század gyakorlatilag Berlinen belül zajlott le? Próbálom aládúcolni ezt enyhén erőteljes kijelentést. Igen, próbálom aládúcolni azt, amit a luteránusokról mondtam. Meg a barbárokról. Igen, Berlinen belül, tehát a legfeslettebb, legzüllöttebb város volt a Weimári, kozmopolitább város volt a Weimári köztársaság idején, majd a német szövetségi köztársaság idején visszatért ehhez, de közte meg a birodalmi főváros, illetve a Weimári köztársaság előtt is a birodalmi főváros, a legfanatikusabb, megszállottabb, legtotalitáriusabb Kelet-Berlin, illetve a náci Németország fővárosa, illetve az ehhez a parádézó Berlin, a kelet és nyugat találkozása, a felosztott város, ahol amiben konzerválódott a kelet és a nyugat megosztottsága. Ez az egész ennek a táptalaja, és alig ha véletlen, hogy a Rammstein ezek mind kelet-berliniek. Kelet-berliniek. Nem egyszerűen keletnémetek. Én azt gondolom, hogy ilyen módon, ennyire progresszív módon nem tudott volna reflektálni a németségre, nem tudta volna úgymond transformálni az a rettenetes 20. századnak a traumáit, meg a tanulságait, meg a megélését senki más, mint aki Kelet-Berlin, és ezáltal... Hogy mondjam, nincs benne az a megfelelési kényszer, mint a nyugatiakban. Egy nyugat-berlini vagy egy nyugat-német soha nem lehetne ennyire bátor. Egy nyugat-német Rammstein az tűsarkúban kéne, hogy fellépjen. Igen. Én annyi hiányosságot látok ebben, hogy mondjuk a kommunizmusnak a Kelet-Berlin inkább áldozata, mint hogy forrása lenne. Bárha visszalapozunk a 19. századig, Marx mondjuk megfordult Berlinben az egyetemen, ha nem is csak ott. Illetve nem látom benne, vagy nem, én nem tudom, hogy a berliniek mondjuk a hippi mozgalomhoz hogy kapcsolódnak, vagy a Amerikának az ázsiai törekvéseihez, ahol így a franciák, Párizs, angolok, amerikaiak helytartóskodtak, és a németek éppen nem, és hogyan kapcsolódik be, ha csak nem a müncheni olimpia közben, a Közel-Kelettel való kapcsolata a Berlinbe, mert közben azoknak is van egy történelme, és hogyan kapcsolódik, na azt talán be tud kapcsolódni mondjuk Dél-Afrikának a története, mert ez is elég 20. századi, vagy Afrikának a története, az, hogy összpontosul Berlinbe, szóval teljesen jó, nem Robi lehet modellezni, ezen, az nagyon, európait nagyon lehet, de hát azért, Hitler, mert Európában van. Hitler megvetette Berlint a Weimari köztársaság idején. Megvette, hát aztán átformálta a saját képére, a birodalom fővárosává, visszaállította, helyreállította a régi dicsőségébe. Hát a helyre nem állította, aztán mert utána kellett egy kicsit építkezni még. Igaz, pedig olyan szép tervei voltak Albert Sperrrel. A gyönyörű tervek voltak. Semmi nem valósult, semmi nem valósult meg, mert fontosabb volt a háború. Pedig ha megvalósította volna, tudod, lehet, hogy a 20. században ő adta volna a mintát a világ nemzetállamainak. Hát ebből a mintából nem kértek, de az az igazság, hogy úgy tűnt, de hogy háború, túl lehet tolni. A háborúval tolta túl. Egyébként a kapitalizmust is túl tolták. Felépítette volna Germániát, másfajta mintát adott igen, volna a világnak. Túl tolták a kapitalizmust is, mert ott ahol az emberi, ahol konkrétan az emberi anyag is csak egy ilyen szétszedhető, szétrancsírozható alapanyaggá vált, egy ilyen, értitek, tehát az ipari szemléletű, az ipar maga az, ahogyan elbántakott a haláltáborokban az emberekkel. Tehát, hogy ilyen módon azóta se próbálkozott senki a világon azzal, hogy a hatalmát megtartsa, vagy kiterjessze. Ott mit, de ez már nem, már nem a hatalom megtartásáról vagy kiterjesztéséről, hanem a használatáról szólt. Ez már arról szólt, hogy mire használom a hatalmat. A hatalom nem cél, a hatalom eszköz. Eszköze annak, hogy a világot átformáljam az eszméim képére. Igen, a média és a propaganda is azért nagyot tudott durranni ott abban a korban. Tehát az tény, hogy nagy erőközpontja volt Berlin ennek az időnek. Ott mi az, mire való ráébredés a mondjuk akár a nácik ideológiája, ha már ide is benyitottunk? Hát valószínűleg a kozmopolitizmusra adott válasz volt, nem? Én úgy érzem, hogy alapvetően, meg nyilván kellett hozzá egy kisemmizett megalázott Németország az első világháború vereségét elszenvedve, és a gazdasági világválság, tehát hogy sok mindenre, de gondolom én, hogy igen, hogy akkor a nagy munkanélküliségben egyrészt az, hogy bűnbakot találtak, az egy egyszerű propaganda eszköz, tehát az önmagában még semmi, hogy találtak egy bűnbakot, miattuk vagytok rosszul, kész. De választ kellett adni arra, hogy miért értéktelenedett el minden, miért nincs fizetésed, miért nincs munkád, és akkor erre jött az a gondoskodó, de inkább mindent leuraló központi államhatalom, ami majd megmondja, hogy lesz ezen túl. Nem lesz ez a nagy szabad gondolkodás, meg kozmopolitizmus, meg nem tudom, hogy így minden így szabadjára van engedve, hanem ezt majd ők kontrollálják. Érdekes, hogy ébredésekről és azzal együtt kialvásokról beszélgetve én itt a Babilóniát akarnám éppen kapargatni, vagy Indiát, de hát sajnos épp Berlinnél tartunk, úgyhogy ha már a nácik, akkor megkérdezném, hogy ők szerintük mire ébredtek, és mi aludt ki ezzel együtt? Ők az erőre, a nyers erő önfeledtségére, az erő jogára ébredtek, elérzékenyült, férfiatlan, zsidó kábulatból, ami a kereszténység volt. Mert hogy az valójában Hitler úgy tekintett a kereszténységre, mint a zsidóság, vagy a judaizmus által megfertőzött szilaj germán, vagy szilaj pogány embernek az elgyengítőjére, amelyik érzelgőssé tette, kvázi nyavajgósá, ajvékolóssá tette a szilaj pogány embert. Szerintem a nácizmusban a szabadság aludt ki, azt vesztették el, amit ők szabadosságnak vettek szerintem annak, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és helyette jött a biztonság, hogy majd a központi állam megmondja, hogy mi az, ami nektek jó. Mert a szabadság csak nyomorba döntött titeket, a biztonság, az erő, az majd mindent helyre rak. És akkor bejön a szvasztika, amit ők egy rendkívül erőszakos rendszer szimbólumának választottak, Ugyanakkor a dzsainizmusban, ami meg egy 3000 évvel korábbi azoknak indiai, a zászlaján rajta ott meg a zászlaján ott van a szerintem szesztika, nem, és az meg a teljes erőszak nélkül. Szerintem nem biztonságot, igen, de szerintem nem biztonságot kínált Hitler. Nem biztonságot, hanem erőt és nagyságot. Szerintem ezt kapták, olyan meg ezt, ezt igényelték. Olyan a dzsainizmusra. Nem, majdnem sikerült. Szerintem nem biztos, nem, ő nem, ő nem. Én nem kért téged erre, hogy itt műsort vezessen. Mi se tudunk, akkor nem az tudjál. Nem az állam védelmét kínálta fel, hanem az államnak az erejét, és a kollektivizmus által megszervezett németségnek, magának az identitásnak, a történelmi nagyságát, a világformáló erejét. És hát ugye azt kínálta a németeknek, ami hát ő tulajdonképpen a választott nép mítosz világát fordította meg, és mondta azt, hogy éppen, hogy nem úgy van, ahogyan a Mózes mondta, éppen, hogy a németek, a germánok a választott nép, de nem vallási alapon, nem teológikus alapon, hanem faji alapon, már a darwinizmus alapján, és éppen a zsidók az alsóbb rendűek, éppen kifordította a judaizmusnak ezt a választott népet. Ezzel ami a keresztény zsidó kultúrában a vallásoknak az alapja, vagy mondjuk, hogy az erkölcsi alap, ahonnan ezt mi lehívtuk és származtatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez szerint vagyunk mi valamilyen beállítottságúak, ő abból haladt vissza a természetbe. Tehát az erő az a természethez tartozik, míg ez a judeo-keresztény erkölcs, ez meg egy ilyen vallási szellemhez tartozik. Igen, ez a transzcendenshez tartozik. És egy simán ideológiára cserélte. Szerintem ő tagadta a transzcendenst. Minden ebben a világban, a természetben gyökerezik minden. De nagyon is ezoterikusok voltak, és nagyon is megvoltak a maguk. Okkultak voltak. Volt nekik a létező, a fizikailag létező fölött volt egy világuk, csak az lehet, hogy kiforratlan volt, lehet, hogy akartak formálni egy új vallást, ami nem jött össze, nem volt rá idejük, mégiscsak a matériából, mégiscsak a természetből, mégiscsak az erőből. Hitler, amikor ugye mindig, amikor kajált, akkor mindig ezekkel a vulgár darwinista dumáival fárasztotta a feleségét, meg a házvezetőnőjét, meg akikkel ott együtt evett. És minden alkalommal arról beszélt, hogy etológusok megfigyelték, hogy a természeti népeknél, a majmoknál, a farkasfalkákban az alfa, és így tovább, az evolúció és a darwinizmus, és mindent ebből vezetett le. Én értem, hogy okkult volt, de hát az tény, hogy a genetika gyökerei nagyjából odáig nyúlnak vissza, tehát ők kísérleteztek először egy csomó ilyen dologgal, ami abszolút vállalhatatlan módon, de hogy a genetikát ők kezdték el kutatni. Amiből egy komplett tudományág lett. Alapvetően a tudománnyal barátságban voltak, tehát ha megnézzük, hogy a von Braunék milyen úttörő... Vagy Werner Heisenberg. Milyen úttörő tevékenységet végeztek mondjuk a rakétatudományok terén, mennyire megelőztek mindenki mást, tehát tényleg fantasztikusok voltak. Én visszatérek oda, hogy szerintem igenis a biztonsággal házalt. Azt mondta, hogy ő jelenti a garanciát, a biztonságot arra, hogy a német nép nem fog felolvadni ezeknek az alsóbb rendű népeknek vagy a német faj, mert ő így fogalmazott, nem fog felolvadni az alsóbb rendű fajok tengerében, a szlávok, zsidók, meg a mindenféle ilyen burutya népségek között, hanem majd ő megtartja őket. Ez volt a biztonság. Ő azt mondta, hogy én Adolf Hitler vagyok a biztonság. Aztán nem ez lett, mert majdnem a teljes totális megsemmisülésbe rántotta bele a népét. De legalábbis egy identitásvesztésbe, egy teljes identitáskrízisbe, hosszú nemzedékekre. Kérdés, hogy ebből most arra kijött-e már Németország, mert vannak jelei annak, hogy kezdik magukról lerázni az elmúlt. Nem ártana egyébként, mert Németország nélkül, erős Németország nélkül nincs erős Európa. Igen, de erős Németországgal sincs, ezt is megpróbálták több ízben bebizonyítani. Igen, de szerintem a németek megváltoztak, most már nem kell félni a németek erejétől. A németek tényleg megváltoztak, ebben is eminensek. Én nem látom, liberalizmusban, most a liberalizmus példamutatásában németek, és most az, ami a Krupp céljuk, amit ők tökéletesre formálnak, tudod? Mint hiszen németek. Most a rózsaszín dildó az erejük. Na, de én azt látom, hogy azért amikor akarják, akkor ugyanúgy maguk alá gyűrik a félvilágot. Tehát ahogy Magyarországot is így ilyen összeszerelő üzemmé teszik. Jaj, nyilván a helytartónk hát azért ez lehet, hogy a helytartóra is szükség nyilván van. Nyilván a helytartónk segítségével, de hogy nem nagyon van bennük ezzel kapcsolatban semmiféle, hogy mondjam, megingás. Hát gazdaságilag a régi sovinizmusuk idéződik. Igen, de hát ez csak gazdaságilag, és tudod. És arról van szó, hogy Magyarországot nem kéne megzabolázni a jogállamot ért kihívások miatt, akkor még mindig az van, hogy ha a Rheinmetalltól rendelünk pár tankot, akkor el van sikálva a dolog, tehát nincs probléma. Van szerintetek egy ilyen progresszív épülés a évezredeken keresztül az újra és újra magát felébredetnek hirdető nemzedék vagy kultúra egymás utániságában? Tehát, hogy az eltelik, tudod, kettő között, mit tudom én, 500 év, és akkor a következő az előzőnek megszívleli a dolgait, aztán ráébred kiegészítésekre, és azokat hozzátapasztja, aztán jön a harmadik, az ezredik évben, aki azt mondja, hogy fú, de az előző az tévedett valamiben, ezért kivesz pár dolgot, de hozzáteszi a sajátját, és akkor ez végtére is jó irányba progrediál, vagy valójában mindig az lesz, hogy az előzőt dekonstruálni akarja, mert ellent mond annak, tudod, hogy vagy pedig két ilyen spirál van, tehát hogy ahogy tudod, ha testet akarnék adni annak, ahogy a történelembe ez a ráébredünk a silányságunkra, és megpróbálunk egy picit, általában tudod, ilyen nagyságot, nagyszerűséget, szeretetet hirdetnek, vagy valami tudatosságot, vagy hasonlót, de van, amikor az erőt hirdetik éppen, tehát ez lehet testi, szellemi hirdetmény, vagy lehet, hogy kettő csigalépcső megy párhuzamosan, mint a DNS, és akkor az egyik az mindig egy picit előrébb tart, a másik az meg nem, aztán utána visszafejti magát az egyik, mert rájön a hamisságaira, tehát legyen akár ez, ahogy a Robi azt mondja, hogy a reformáció vissza akart venni a katolicizmusnak a idézőjelben mondom, túlkapásaiból, vagy hát az idomulásából, a korábbi pogány szokásokhoz való idomulásából. Eközben egy másik spirálban szintén egy ilyen olyan írófej van, ami mindig egy kicsit kettő lépést előre megy, egyet hátra, kettő lépést előre, egyet hátra. És a kettő közül mindig az egyiknek a feje az előrébb tart, és akkor a világon az uralkodó gondolkodás. Mondjuk, hogy egy időben a keleti, egy időben a nyugati, aztán megint a keleti, megint a nyugati, de ez a kettő is saját magát folyamatosan lebontja, aztán egy kicsit többet épít hozzá, felét visszabontja, egy egységet meg megint hozzáépít. Nekem olyan érzésem van, mintha van egy ilyen ősi egyetemes tudás, amit már bölcsek, szentek, megvilágosodottak, beérkezettek, kifejtettek meg annyi alkalommal, ezekre számtalan nagy vallás alapul, és hogy ez igazából már több ezer éve el lett mondva. Tehát a sztori, a lényeg ki lett fejtve, mindig ezt újra fogalmazzák, de lényegében mindig körülbelül ugyanaz az egész. Ezt mondják a dzsainisták, akkor most hát már megérkezhetsz oda. Tehát, igen. Hogy ők így el is, ez a védikus tanok és meg a buddhizmus között van történelmileg, újra. Hogy mindig lesznek olyanok, akik így meglátják a frankót, és egy frankó van. Igen. De ha megnézzük tényleg... És aztán el lesz felejtve pár száz évre megint, hogy végre valaki rájött a megfejtésre, de aztán újra és újra megint meg felüti aztán a fejét. Van, aki eszerint él, de mondjuk a nagy társadalmi egész az nem. De mindig el kell újra meg újra mondani, újra fogalmazva az adott kor nyelvére, fogalmai szerint, képei szerint, mert ugye annyira megváltozik, radikálisan megváltozott a mi világunk is, és folyamatos változásban van, tehát újra kell egy csomó mindent definiálni, meg újra kell a mesét fogalmazni, különben nem értjük. Tehát ha most, mint a múltkor idéztél valamelyik buddha szövegből, azok olyanok azok a szövegek, hogy mai fül számára befogadhatatlan, tehát nem lehet, nem tudod öt percig mindig se hallgatni. Mindig új hősnek a szájába kell adni a helyes dolgokat, mert nem fog. Hát csak Nem, azért ott rendben van a jó és a rossz nagyjából abban a, uh-huh. abban a történetben. Itt az áldozatok szerepe is érdekes, tehát hogy ott a hősök azok valóban meghalnak, elmúlnak-e, meg hová tart a történet mondjuk, és akkor ezt mondjuk érdemes összehasonlítania a szuperhős eposzokkal itt annak, aki... aki mind a kettőben eléggé elmélyedett, tehát így komplett Star Wars univerzumot is megfejtette, meg a komplett Marvel sorozatokat is, hogy itt a kettőben milyen minőségi növekmény, vagy csökkenés van. Csökkenmény. Csökkenyény van. De valóban ezeket most már mesékbe, beszélünk, pedig filmekbe. Már megint majdnem róluk volt szó, de már megint nem a dzsainistákról beszélünk. De légy a vendégem nem, egyébként. Nem, egyébként csak úgy meglepő, de hogy mindig oda kanyarodunk, és újra eltérünk. Az a helyzet, ezt csak én újra és újra elmondom, hogy szerintem Krisztus után többször volt megváltó. Nem abban az értelemben, hogy én most elmondom, hogy akármilyen vallásúak hogyan gondolkodjanak, csak történtek olyan események, amelyben valaki hatalmas áldozatot hozott a történetével, és a kitartásával, amire fel kell figyelnünk, és akiket fel is emelünk, tehát tudunk ezekről a vagy egy-egy emberről, vagy akár komplet emberek csoportjáról, vagy akár esetleg egy olyan számunkra földrajzilag félreeső nemzeti rettenetről, amely azt kellett volna mondja az egész világnak, így végig kellett volna süvíteni a világon, hogy akkor ez többet nem. De attól megváltunk. Mégis megvonjuk tőlük ezt a státust, és közben így mondjuk, hogy hát akkor várnánk akkor Jézusnak a következő eljövetelét. Érted? És így folyamatosan dörömböl valamilyen formában az ajtón, csak hát meg lett mondva, hogy de őt Jézusnak fogják hívni, és rá megfőki, az ugyanaz az egy lesz, és ezért egy csomó olyan történetet nem veszünk észre, vagy nem veszünk olyan számmal, ami megváltoztathatna bennünket. Plusz azt hiszem, hogy most, ha valaki úgy próbálna meg hatással lenni a világra, hogy csodákat tesz, akkor az már a 20. század televíziózásának a mentalista és bűvész kínálata elinflálta. Ugyan. Nem lehet, ha ugyanabban a zsánerben próbálna valaki egy hatalmas változást elhozni, akkor most már kiröhögnék érte. Majd ahhoz a korhoz is fognak tartozni csodák. Ahol abban a korban is értelmezve lesz a csoda, alig ha pont ugyanúgy fog kinézni. Nyilván nem egy, tudod, már bűvész mutatványoknak, de kidd el, hogy Krisztus idején is voltak mágusok. De Krisztus nem mágus volt. De azt mondjam, hogy szerintem például Krisztusnál, vagy Jézusnál az is egy ilyen csoda, és az is egy varázslat, hogy azt mondja... Nem varázslat, hanem csoda. Csoda. Az más, okay, de az értem, tényleg más. Jó, igen. Tehát nem bűvésztrük, világos. De nem úgy csoda, hogy a vizen jár, hanem úgy csoda, hogy azt mondja, tehát a mentális csoda az a befogadóban megy végbe egy drámai átalakulás, amikor azt mondja, hogy én oda megyek a leprásokhoz, érted? És azt mondják, hogy nem, azt nem szabad, és ő oda megy. Tehát az, hogy azt mondja, hogy ez nem számít, hogy ezen át lehet lépni, vagy amikor a vámszedővel meg a prostituáltal összehaverkodik, tehát ezek azok olyan tabukat rúgott fel. És kicsit azt gondolom, hogy Gandhi nem teljesen ilyen, de mégis ő is ez a fajta, aki egy olyan hatalmi rendszerben, amikor a Nagy-Britanniával kellett az ébredő Indiának valahogy így szembeszállni a világ legnagyobb gyarmatbirodalmával, és ő azt mondta, hogy teljesen erőszakmentesek leszünk, 100%-ban, és úgy fogjuk kiforgatni őket innen. Az is egy ilyen csoda, tehát az is olyan, mintha vizen járt volna, hogy egyszerűen úgy űzték el őket onnan, hogy ezt senki nem értett, ez a kis vékony emberke, ezt hogy csinálta. Vagy a King tiszteletes, tudod, aki igen. Azt mondta, hogy van egy álmom. Vagy akár a Nelson Mandela, vagy a Desmond Tutu püspök. Tudod? Igen, de őket úgy valahogy kisebb hatásúnak tartjuk, mert mondjuk India tényleg lerázta magáról Nagy-Britanniát, a Martin Luther King az valamit, nem is tudom, hát azért elért, igen, tehát hogy a feketéket emberszámba vették, de már hogy Amerikában, de már Nelson Mandelának a, nem tudom, rajta múlott, hogy összeomlott az apartheid? Lehet, hogy nem, de tudod, ők mert Gandhinál jól dokumentálhatóan gyakorlatilag ő recsentette. De tudod, ők vezették azokat a mozgalmakat. Lehet, hogy nem A legvalenszám, lehet, hogy nem a legvalenszám múlott, sőt, tudjuk, hogy nem a legvalenszám múlott, hogy megdőlt az államszocializmus Lengyelországban, de a Lech Valensza ennek a hőse és a szimbóluma volt. Ugyanúgy, ahogyan mondjuk akár a Desmond Tutu, akár a Nelson Mandela. Én azt gondolom, hogy mikor ez az új eljövetel el fog jönni, és csodát fog tenni, akkor az a csoda, az szimbólum lesz, valaminek a szimbóluma annak az embernek, ami az mai emberből lép tovább, egy magasabb szintre lép, érted? Ahogyan az új emberhez viszonyult az új ember, úgy fog az új emberhez viszonyulni az, ami majd előlép, és az a csoda az lesz, abban reprezentálódik majd az embernek a szövetsége mindennel, ami él. Mert a Krisztusban kötött az ember szövetséget a törzsek felett, a vér felett, az absztrakt testvériségben az emberrel, na hát ezt kell kiterjeszteni mindenre, ami él. Ez lesz a következő lépcső. És az a csoda, ami majd ott történni fog, az az emberi szívben fog lejátszódni, amikor az emberben együttérzés ébred valami olyasmi iránt, ami iránt ma érzéketlen. Mert ma még egy alacsonyabb színvonalon realizálja a saját humánumát. Na de úgy megy két storyline akkor, hogy ugye élnek emberek, akikben még egyelőre minden emberre sem terjedez ki. Mindig is éltek. Most az egyetemes normákról, morálról beszélek. A világszellemhez tartozó lelkiségről beszélek, és természetesen akkor is lesznek pszichopaták, ahogy a történelemben mindig voltak pszichopaták, és lesznek is. És abban a világban is lesznek, meg lesz bűn. Lesznek, nem akik, de hogy ahhoz képest lesz, nem? Más, magasabban lesz a léc, amihez képest bűnbe esünk, meg erényt gyakorlunk, mint ahol most van. Nem pszichopatákról beszélek, hanem az emberiség valószínűleg több, mint feléről beszélek, akinek a szomszéd ország lakói, akiknek a más bőrszínűek, akinek a homoszexuálisok nem megfelelőek eléggé embernek. Szerintem de a lelkeményén tudja, tudnia kell, hogy, hogy de igen, legfeljebb visszabarbarizálja magát olyan mantrákkal, amikben ő ellen tud feszülni az egyetemes nagyon, erkölcsnek. Nagyon-nagyon kevés ember van, aki mondjuk annak ellenére, hogy utálja ezt vagy azt a népességet, vagy kisebbséget, vagy akármilyen vallást, vagy országot, vagy mint tudom, nagyon kevés az, aki mondjuk egy csecsemőt, aki abba az utált népcsoportba tartozik, azt mondjuk elpusztítana. Nagyon kevés ember van. Tehát, hogy az tényleg olyan, hogy így hogy nem, az a szent, az ember az szent. Mindegy, ők hogy már hova, mind a Hamasznál voltak állás interjún. Biztos, hogy ebben az országban is van ilyen, tehát biztos, hogy vannak, mindenhol vannak. De az állatvilágban de, összességében látsz, még hogy a legvadabb ideológia. A ragadozó, nagyon ritkán nyilván, de hogy ott látsz ilyen példát, hogy a ragadozó, ami gyakorlatilag egy archetípusa az emberen belül a kegyetlen gyilkosnak mondjuk, vagy aki tudod, számára az önérdek, az szentebb, mint az, hogy a másik az pont ugyanannyi pontot ér, mint te. És mégis meglátja a másik fajnak, a préda állatnak a példányában a gyermeki jelleget, azt, hogy nagy a szemgolyója és esetlenek a lábai, tudod, így érzi a szagán, és látja, hogy ez egy ilyen kis béna, és megkegyelmez neki, mert lehet, hogy azért, mert ő is volt már anya, tudod, vagy elragadta már neki is. Ez tényleg megtörténik? De időről időre olyan furcsaságok történnek ritka számban, de amikor valahogy egyfajta ilyen a saját programuk, a saját algoritmusuk, a beléjük írt ösztönviselkedésből egyfajta ilyen egy ilyen emberi hibát vétenek a ragadozó állatok. Állati hibát és emberi erényt vétenek. De nem csak de ragadozók, lehet, hogy ez előfordul, ezt meséltem már neked egyszer, igen, a kocsiban, hogy, hogy az őz oda megy egy emberhez, akitől általában retteg, de nagyon nagy szüksége van rá, és elrángatja, és akkor megmutatja, hogy az anyjára rádölt valami, rádölt valami. Öregnéne őzikéje. Segít leszedni, mert az ember alapvetően nem rohadék, csak jobb, ha nem vagy bizonyos. bizalmas felé, és akkor amint kiszabadítja az anyját, mind a kettő úgy elszalad, mint igen, a sít. Tehát addig tartott ez a rövid ráébredés arra, hogy ez egyedül biztos nem fog igen. menni, úgyhogy vagy belehalok a bizalomba, igen, vagy segíteni fog a sima mit veszíthetek? Ja. De egyébként az, hogy mondjuk egy ragadozó nem pusztít el egy kölyköt, az még lehet egy olyan kód is, egy mélyen, nagyon mélyen egy ilyen random faktor, hogy amire az evolúció is évmilliók alatt így rájön egy-egy faj esetében, hogyha minden kölyköt elpusztítasz, akkor nem lesz prédád. Tehát ha a kölyköt időnként meghagyod, akkor gazdálkodás. Igen, vadgazdálkodás. De etetni kell a juhot ahhoz, hogy nyírni lehessen. Igen, igen. De hogy esküszöm, hogy simán lehet egy ilyen becsípődés, ami csak de egy az ilyen, is csak evolúció, ezt ő nem gondolja így végig. De ha nagyon... ez is egy evolúciós minta, ez is, tudod, ebben az esetben az irgalom kifizetődik, tehát egy olyan mutáció, ami evolúciós vagy szelekciós előnnyel jár. Na, de azt gondolom, hogy simán a vallásoknak is van ilyen szerepe, hogy időről időre felismerik azt elég okos emberek, hogy ha az erőszakra építjük a társadalmunkat, akkor azzal hosszú távon mindenki jól jár. Ott van Izrael meg a Hamász esete, senkinek sem jó az a konfliktus. Nincs egyetlen ember sem, egyik oldalon sem, aki ezzel nettó jól járna. Senki. Igen, de az embernek kell valami hatalmasabb, mint önmaga, és az a hatalmasabb vívja a háborúkat, nem, jó, nem az emberek. Jó, csak mondom, hogy tehát, hogy igazából ott is az, mindenki, ha most megállna annak, és azt mondaná, lenne olyan hatalmasabbat választanék, aki nem háborúkat akar vívni, de ettől még lehet de tudod, választasz egy nálad hatalmasabbat, és a másiknak az a nála hatalmasabbal konfliktusban van, és azt mondja, hogy te pusztulj, vagy térj át arra. Tudod, nem úgy történik, hogy én olyat választottam, mind a kettő olyat választottam, amelyik esetleg nem háborúzik, de tudod, mégiscsak megtörténik, mert nem, tudod, ő nem fogadja el, hogy te olyan légy, amilyen te vagy. Nem, ő nem nyugati módra gondolkodik, hogy persze, én így gondolom, nekem szabadjon, te meg amúgy gondolod, neked is szabadjon, ez egy hatalmas világ, mindenki elfér alatta. De ők nem így gondolják, ők úgy gondolják, hogy a te puszta léted és gondolkodásod, az gyalázat az övére nézve. És akkor te ne legyél, de vagy lehet, pusztuljál, vagy térjél át. De lehet, hogy el tudnák fogadni, ha elférnének ott. Csak az a baj, hogy Izraelnek is a népessége az meg tízszereződött az elmúlt 100 évben. Tehát lehet, hogy 100 éve, 200 éve még el lehetett fogadni azt, hogy te más istennek imádkozol, mint ahogy az antikvitásban is mindenki elfogadta, csak amikor ez már területileg nem fér el, akkor jön az, hogy jó, hát akkor valamelyikünknek mennie kell. Értelemszerűen nem én leszek az, mert az én istenem nagyobb, mint a tiéd, tehát neked kell elmenni innen.